raz jesteśmy otwarci w każdą niedzielę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 9 listopada, jest punktualnie 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Bezpieczeństwo i integralność polskiej granicy są brutalnie naruszane, mówił o tym premier, udzielając w Sejmie informacji o kryzysie migracyjnym. Szef MSWiA informował z kolei, że w ciągu tygodnia do Mińska trafiają 2000 migrantów. Francja oskarża białoruski reżim o dążenie do destabilizacji wspólnoty. Na wschodniej granicy mamy nie tylko do czynienia z przemocą, ale mamy do czynienia z wyreżyserowanym spektaklem, którego celem jest naruszenie granicy, wprowadzenie chaosu w Polsce i Unii Europejskiej. Tak mówił w Sejmie premier. Mateusz Morawiecki prezentował informację o kryzysie migracyjnym na granicy. Apelował o jedność w obliczu kryzysu. W dniu tak ważnego posiedzenia, jak podkreśliła pani marszałek, powinniśmy zapomnieć o tym, kto jest z lewicy, kto jest z prawicy, kto jest z partii liberalnej, konserwatywnej, lewicowej czy innej. Dzisiaj, choć Sejm jest oczywiście tym podstawowym miejscem, w którym różne racje są poddawane różnym sporom, to dziś jednak powinna tutaj dominować jedna racja. Racja stanu. Premier podkreślał, że siła Polski musi się przejawiać w skuteczności działań na wschodniej granicy kraju. Szef rządu mówił też, że imperialna polityka Rosji postępuje, a mocodawcą Łukaszenki jest prezydent Putin. Szef MSWiA z kolei powiedział, że w pasie przy granicy z Białorusią przebywa od 2 do 4 tysięcy nielegalnych migrantów. Mówił, że będą podejmowali kolejne szturmy. Informował też, że tygodniowo odbywa się 40 lotów do Mińska, m.in. z Dubaju i Damaszku. Do Mińska tygodniowo ma trafiać 2 tysiące nielegalnych migrantów. Francja oskarżyła reżim w Mińsku o dążenie do destabilizacji wspólnoty poprzez organizowanie przemytu migrantów na granicach. Ten reżim napędza przemyt migrantów, a celem jest destabilizacja Unii Europejskiej, powiedziała rzeczniczka francuskiej dyplomacji. Jest też mowa o solidarności z Polską, a także Litwą i Łotwą. MSZ podał, że Francja jest gotowa do rozważenia wzmocnienia środków przeciwko białoruskim władzom. Przyszły szef niemieckich socjaldemokratów Lars Klingbeil opowiedział się za zaostrzeniem sankcji wobec białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Zdaniem polityka kryzys na polsko-białoruskiej granicy wymaga wspólnego europejskiego rozwiązania. W rozmowie z telewizją dziennika Bild Lars Klingbeil powiedział, że presja na Aleksandra Łukaszenkę i jego otoczenie powinna zostać drastycznie zwiększona. Unia Europejska musi wesprzeć działania Polski, ale przede wszystkim zadbać o to, by nie przybywali już kolejni imigranci. Zdaniem Klingbeila należy wysłać imigrantom jasny sygnał, że nie będą mogli już docierać do Unii przez Białoruś. Desygnowany szef socjaldemokratów ostrzega, że kryzys na wschodzie Europy może się przerodzić w katastrofę humanitarną, choć odrzuca pomysł wzniesienia muru. Lars Klingbeil dodał, że rządzący nie wyciągnęli dotąd odpowiednich wniosków z analogicznego kryzysu z 2015 roku, gdy kanclerz Angela Merkel otworzyła granice dla imigrantów. Sytuacja na granicy z Białorusią uzmysławia dobitnie, że w ciągu ostatnich 6 lat nie zdołaliśmy wypracować stosownej polityki migracyjnej mogącej rozwiązać ten problem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Warszawa odpiera zarzuty Pragi w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego w kopalni w Turowie. 3 godziny trwała w Luksemburgu rozprawa przed Trybunałem w sprawie skargi Czech. Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio odrzucił zarówno argumenty dotyczące braku odpowiednich konsultacji społecznych i wpływu na środowisko, jak i zarzuty o wpływ Turowa na poziom wód. Dopełniliśmy wszystkich procedur, które były wymagane do przedłużenia koncesji na eksploatację węgla brunatnego w kopalni Turów. Te argumenty, jak i również argumenty związane z brakiem wody są bezzasadne. My mamy szereg analiz, szereg badań i jednoznacznie wskazują, że te argumenty są zbyt mocno wyprzedzające stan faktyczny. Pytany o stan negocjacji Polski z Czechami w sprawie Turowa i ewentualnego wycofania skargi powiedział, że rozmowy są na etapie końcowym. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wręczył nominację ambasadorską Markowi Magierowskiemu, który zostanie nowym ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, poinformował o tym MSZ na Twitterze. Marek Magierowski dotychczas był ambasadorem w Izraelu. Funkcję tę pełnił od 2018 roku do 7 listopada tego roku. W warszawskim kinie Iluzjon odbyła się premiera filmu dokumentalnego Jego Anna Walentynowicz, Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, w reżyserii Krzysztofa Wojciechowskiego i Jerzego Zalewskiego. Obraz przedstawia niezłomną bohaterkę Solidarności od dzieciństwa na Ukrainie poprzez czasy stalinowskie w Polsce, aż do tragicznej śmierci w Smoleńsku. Jerzy Zalewski podkreśla, że film opowiada o poszukiwaniu Anny Walentynowicz. Poszukujemy w ogóle prawdy o Annie Walentynowicz i zderzamy się z tą prawdą w dwóch takich krzyżujących się podróżach. Znaczy podróży 12 roku po ekshumacji zwłok przez wszystkie sekcje, aż do powrotu zwłok, tylko że nie wiadomo czyich, do grobu w Srebrzysku. I to się krzyżuje z podróżą po Ukrainie, czyli po miejscach, skąd pochodzi Anna Walentynowicz. Producentem filmu jest studio filmowe Dr. Watkins, a mecenasem PKN Orlen. Patronem medialnym filmu jest m.in. program Pierwszy Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na wybrzeżu może się chmurzyć, możliwy deszcz lub mżawka, nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich, przygruntowe przymrozki, koło zera w centrum, najwyższa temperatura nad morzem do plus 5. Rano uważajmy na silne zamglenia, miejscami lokalnie na południu, na wschodzie oraz w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w dzień słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem porywisty, a na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum i na Pomorzu, do 11 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Oczywiście wracamy do tematu specjalnego posiedzenia Sejmu w sprawie sytuacji na granicy. W tej sprawie zebrało się Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów i oczywiście trwa nadzwyczajne posiedzenie poświęcone sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Już za chwilę przeniesiemy się na Wiejską. To Trójka, 6,5 minuty po 17. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko. Tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Mogę porozmawiać z tobą czasem, czasem znajdujesz dla mnie czas. Chciałbym coś powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko. Tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo, zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Minut po godzinie 17. Dziś i w serwisach informacyjnych, i w naszej audycji sporo mówimy o sytuacji na granicy. W Sejmie trwa nadzwyczajne posiedzenie poświęcone właśnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Tę debatę przywiejskiej śledzi Michał Fedusio. Witam cię, Michale, w audycji popołudniowej. Witam. Powiedz, jakie informacje przekazali Izbie przedstawiciele rządu? Na mównicę pierwszy wystąpił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu nawiązał do swojej porannej wizyty właśnie na terenie przygranicznym nieopodal Kuźnicy Białostockiej. Podkreślił, że bardzo istotna jest solidarność społeczna, pełne poparcie dla działań mundurowych oraz odporność na prowokacje ze wschodu. Mateusz Morawiecki dodał, że bardzo ważną rolę pełni też tymczasowa zapora, która w kolejnym roku zamieni się w stabilną i nowoczesną barierę. Przyciągnięci zostali migranci po to, żeby jako żywe tarcze zdestabilizować sytuację w Rzeczypospolitej, na Litwie, w państwach bałtyckich i w całej Unii Europejskiej. Nie możemy na to pozwolić. I mogę Państwu powiedzieć, że gdyby nie te zabezpieczenia, to dziś te kolumny migrantów popychane z tyłu kolbami karabinów białoruskich służb specjalnych maszerowałyby już przez granicę Rzeczypospolitej. To właśnie tamte zabezpieczenia okazały się kluczowe. Granica Rzeczypospolitej to granica między państwem zasad, państwem prawa i państwem bezprawia. Niestety Białorusią. Po ponad 20-minutowym wystąpieniu premiera informacje Sejmowi przedstawił również szef MSWiA oraz koordynator służb specjalnych. Mariusz Kamiński podkreślał, że polskie służby monitorowały sytuację w bliskiej odległości od granic, bazując też na tym, co działo się wcześniej w krajach bałtyckich, gdzie presja migracyjna występowała kilka miesięcy wcześniej niż w Polsce. Niezależnie od różnego czasu operacji, cel ze wschodu jest ten sam, mówił Kamiński. Przyzwolenie, tak naprawdę główny decydent jest w Moskwie, na Kremlu. Od dłuższego czasu obserwowaliśmy spotkania zarówno na poziomie politycznym, na poziomie służb specjalnych, na poziomie dyplomatycznym, MSZ-ów, służb granicznych. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Łukaszenka i ten reżim, upadły reżim, ale jednak trwający dalej, nie wiadomo jak długo będzie trwał, robi to, co robi, za pełną akceptacją Moskwy. O co chodzi Rosji w tej grze? Trzeba sobie jasno powiedzieć, Rosja ma swoje dalekosiężne cele. Niewątpliwie jest to destabilizacja sytuacji w Unii Europejskiej i tak naprawdę jest to próba stałej destabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej. Niewątpliwie. W ramach rządu na mównicy sejmowej wystąpił też szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Obecnie trwa prezentacja stanowisk poszczególnych sił politycznych do zaprezentowanej już informacji. W tej chwili przemawia Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej aprobatę wyraziło Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za relację. Michał Fedusio śledzi debatę przywiejskiej. Przypomnę, w Sejmie trwa nadzwyczajne posiedzenie poświęcone sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać, między innymi za godzinę w trójkowym komentarzu dnia. O sytuacji na granicy porozmawiamy z Pawłem Szrotem, szefem gabinetu prezydenta, sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta. To Trójka, audycja popołudniowa, 14 minut po godzinie 17. Polecamy Państwa głosy, także mile widziane na antenie w tej i w pozostałych innych ważnych sprawach. Adres mailowy zd3@polskieradio.pl, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335 i numer naszego telefonu 22 72. same 17 na zegarze. No, dzisiaj to się ładnie układa. Jest sporo tematów geopolitycznych w tej części naszego dzisiejszego spotkania. Polska stopniowo będzie odchodzić od węgla. Ostatnio na trwającym w Glasgow szczycie klimatycznym nasz kraj potwierdził wcześniejsze deklaracje o zwrocie na zieloną energię. O przyszłości energetycznej jest coraz głośniej, między innymi w środowisku związkowym, także w kopalni węgla brunatnego Bełchatów, która to zasila w paliwo największą w Europie elektrownię Bełchatów właśnie. O planach energetycznych i związanych z nimi obawach opowie Monika Gosławska. Premier Mateusz Morawiecki, przemawiając na szczycie liderów w Glasgow, zaznaczał, że transformacja energetyczna powinna być sprawiedliwa i uczciwa społecznie. Tłumaczył, że nie wszystkie kraje zaczynają od tego samego pułapu. Idziemy w kierunku neutralności klimatycznej, ale nie możemy przy tym zapominać o konsekwencjach ekonomicznych pandemii i różnorodności poszczególnych państw oraz regionów. Nie wszyscy zaczynamy z tego samego punktu. Wszyscy jednak powinniśmy pamiętać, że transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi. By zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi dobrostan obywatela umieszczać w sercu zmian. Zdaniem premiera Polska, podobnie jak i inne państwa opierające swoją energetykę na węglu, powinny otrzymać odpowiednie wsparcie na transformację energetyczną. Zwrotowi w kierunku energetyki odnawialnej przyklaskuje Polska Grupa Energetyczna. Sama w swojej strategii podjęła wyzwanie osiągnięcia neutralności klimatycznej. Do grupy PGE należy Bełchatowski koncern energetyczny. Tamtejsza elektrownia jest największym w kraju producentem energii. Andrzej Legerzyński, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna spółki, której podlega Bełchatowski koncern, zapytany o transformację energetyczną, zapowiada inwestycje w energetykę niekonwencjonalną. Na terenie przyległym do elektrowni Bełchatu powstawać będą farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, a także PGE planuje wybudowanie magazynów mocy. To są te plany przyszłościowe i te plany związane z transformacją energetyczną, z tym najbardziej rozwijającym się kierunkiem transformacji, czyli energetyką odnawialną. Dużo też się mówi o potencjalnej budowie jednostek gazowych, wspomina się o elektrowni atomowej, ale to są na razie koncepcje, wstępne założenia. Przyszłość bełchatowskiego koncernu energetycznego to przyszłość nie tylko jego pracowników, ale także mieszkańców miasta i okolic. Głosy w tej sprawie są różne. Cały świat, że tak powiem, odchodzi od paliwa węglowego. Jednak są inne alternatywne źródła energii. Na przykład teraz doprowadzilibyśmy do zamknięcia kopalni, co za tym też idzie elektrowni prawdopodobnie. Tak naprawdę pozbawilibyśmy pracy 20 tysięcy bełchatowian i okolicznych mieszkańców. Główne obawy społeczne dotyczą miejsc pracy. Zapytany o to prezes odpowiedział. W okresie najbliższej dekady, 20 lat, kiedy to mówimy o wyłączaniu bloków energetycznych, o zakończeniu eksploatacji odkrywki Szczerców, znaczna część pracowników przejdzie na zasłużone emerytury. Częściowo w niezbędnym zakresie będą odtwarzane te miejsca pracy, natomiast będziemy tutaj w sposób kontrolowany i stabilny zmniejszać zatrudnienie tak, aby ten efekt dla naszych pracowników był jak najmniej dotkliwy. Przede wszystkim ważnym czynnikiem dla nas będzie bezpieczeństwo energetyczne i to będzie też wyznaczało tempo zmian. Odchodzenie od węgla ma być rozłożone na lata. W tym czasie mają pojawiać się kolejne inwestycje. Zasoby węgla brunatnego w rejonie Bełchatowa kończą się. Zapowiadana odkrywka w Złoczewie, która miała być paliwową alternatywą dla elektrowni Bełchatów, na razie nie powstanie. Niespełna miesiąc temu generalny dyrektor ochrony środowiska unieważnił decyzję środowiskową dla odkrywki Złoczew. Był to jeden z etapów starań o koncesję dla tej inwestycji. Spółka PGE GiEK mogła odwołać się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale tego nie zrobiła. Wywołało to oburzenie strony społecznej, mówi Waldemar Ludkowski ze Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Naszym zdaniem nie zrobienie nic, czyli nie odwołanie się, to jest odłożenie w nieokreślony czas czegoś, na co oczekiwano zarówno tutaj z punktu widzenia pracowników kopalni, elektrowni, spółek, ale też i środowiska mieszkańców Złoczewa. Prezes PGE GiEK tłumaczył, że uzyskanie koncesji nie jest równoznaczne z rozpoczęciem prac wydobywczych. Do tego są potrzebne między innymi sprzyjające otoczenie regulacyjne i polityka klimatyczna, nie tylko w kraju, ale także w Unii Europejskiej. Przypomniał, że kopalnie i elektrownie opalane węglem ma przejąć wkrótce Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Będzie decydować o ewentualnej przyszłości złoczewskiej odkrywki. Dodajmy, że związkowcy obawiają się, że jeżeli kolejne bloki energetyczne będą wyłączane, zielonej energii nie wystarczy i trzeba będzie ją kupować od sąsiadów. Złoczew mógłby być zabezpieczeniem. Dodajmy, że zarówno pozyskiwanie koncesji, jak i uruchamianie nowej odkrywki nie należą do procesów krótkoterminowych. Tą sprawą zajęła się nasza reporterka Monika Gosławska. A my sięgamy do historii, także historii muzyki. Sięgniemy po płytę grupy Myslowic z 2002 roku. Korowa Milky Bar na tej płycie, utwór pierwszy, Sprzedawcy marzeń, a na tej płycie, zresztą jak na wielu zespołu Myslowic, na perkusji Wojtek Kuderski. Lala dziś kończy 49 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Życzenia urodzinowe. Za chwilę sport i pogoda. Ogłoszenie społeczne. Zapytaliśmy polskich lekkoatletów, co czują, gdy słyszą nasz hymn. Plus 10 do odwagi, plus 10 do prestiżu. Ciarki i wspomnienia wracają. Śpiewałem, byłem dumny, ciary po całym ciele. Wzruszenie, na pewno. Czasami leciały łzy i... Ogromna radość i ogromne szczęście. Dopiero wtedy wszystko jest ważne, jak ten hymn wybrzmi. Czekam zawsze na niego z utęsknieniem. Spełnienie marzeń. Życzę każdemu. Przeżyjmy wspólnie te same emocje. 11 listopada w samo południe zaśpiewajmy razem hymn. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym Black Weeks w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz. O, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuoz Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Partnerem koncertu urodzinowego Polskiego Radia Chopin jest największy mecenas sportu i kultury, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność, a i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceą masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Czyli Stevie Smart od Vectry. Moja ulubiona rozrywka może być... tam. Zawsze tam, gdzie ty. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. To już prawie 17:30. Sport w Trójce, Norbert Michalak. W Hiszpanii piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu z Andorą w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Dziś po raz pierwszy z reprezentacją trenował obrońca Aston Villa Matty Cash, który kilka dni temu odebrał polski paszport. Nowego piłkarza ocenił kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Po paru godzinach, jednym dniu można powiedzieć, że jest to na pewno otwarty, uśmiechnięty chłopak, kontaktowy. Już wczoraj wieczorem można było to zobaczyć, więc pod tym względem tutaj pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o boisko. To tak naprawdę mieliśmy dwie jednostki treningowe, jedna bardziej taka wprowadzająca. Dzisiaj troszkę dłużej już mogliśmy potrenować, więc tutaj za dużo nie ma co mówić, bo zawodnik, który gra w Premier League, zawsze musi prezentować umiejętności i jakość, więc tutaj jestem bardziej spokojny. Kadrowicze Paulo Souza wyjazdowe mecze z Andorą rozegrają w piątek o 20:45. Do meczów kwalifikacyjnych przygotowują się również Niemcy, ale nie bez problemów. Plany krzyżuje koronawirus, przez którego 5 piłkarzy trafiło na kwarantannę, a trening odwołano. Niemcy zajmują pierwsze miejsce w grupie J i są już pewni awansu na przyszłoroczny mundial w Katarze. W czwartek w Wolfsburgu podejmą Liechtenstein. Iga Świątek w wyborowym towarzystwie. Polska tenisistka poznała grupowe rywalki w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Guadalajarze w Meksyku. Świątek w grupie zagra z Białorusinką Aryną Sabalenką, Greczynką Marią Sakkari i Hiszpanką Paulą Badosą. Pierwszy mecz tenisistka z Warszawy zagra w czwartek, a jej rywalką będzie Sakkari. Rywalki wymagające, z którymi Świątek miała problemy. Mimo to Wojciech Fibak uważa, że jest w stanie awansować do półfinału. Nie panikowałbym i nie dramatyzowałbym, bo to jednak jest turniej mistrzyń i w turnieju mistrzyń, podobnie jak w turnieju mistrzów, nie ma słabych uszy, nie ma słabych uszek i wierzę w Igę, trzeba wierzyć w nią i w jej talent i w jej inteligencję. Będzie w stanie przystosować swoje uderzenia do tych nowych warunków trudnych i wierzę w to, że awansuje z grupy do półfinału. W drugiej grupie zagrają Czeszki Barbora Krejcikowa i Karolina Pliszkowa, Hiszpanka Garbine Muguruza i Estonka Anet Kontaveit. A kolejny sport w Trójce, kilka minut po 19:00. Jeszcze prognoza pogody wieczorem i nocą pogodnie. Jedynie nad samym morzem może się chmurzyć, możliwy deszcz lub mrzawka. Za to jutro w dzień słonecznie od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum i na Pomorzu, do 11 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. 28 minut pozostało do godziny 18. Za chwilę przeniesiemy się do Luksemburga. Tam także ważne dla nas, dla Polski sprawy. Godzinę trwała rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału w Luksemburgu w sprawie kopalni Turów. Chodzi o skargę Czech na Polskę dotyczącą przedłużenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego w kopalni. To spotkanie śledziła na miejscu Beata Płomecka. Witamy cię w audycji popołudniowej. Witam. Jakie ustalenia to najważniejsze? No, myśleliśmy, że dzisiaj poznamy termin ogłoszenia opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości. Zwykle tak po każdej rozprawie się to kończy, że poznajemy termin opinii i wtedy mniej więcej można przewidywać, kiedy będzie ostateczne orzeczenie. Tym razem Rzecznik Trybunału poinformował, że później przedstawi tę opinię, termin opinii, ogłoszenia opinii, co może sugerować, że jednak Trybunał Sprawiedliwości czeka na rozstrzygnięcie negocjacji Polski z Czechami w sprawie Turowa, chociaż dzisiaj pełnomocnik czeskiego rządu, który występował podczas rozprawy, nie wspomniał, że te negocjacje się toczą, nie wspomniał, że możliwe jest wycofanie skargi z Trybunału, ale podtrzymał wszystkie zarzuty Czech dotyczące Turowa wobec Polski. Przede wszystkim mówił, że Polska złamała unijne prawo. Chodzi o brak konsultacji społecznych i oceny wpływu na środowisko przy podejmowaniu decyzji o przedłużeniu koncesji na wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów. Mówił też, że działalność Turowa ma wpływ na poziom wód. Natomiast później wypowiadał się pełnomocnik polskiego rządu, który odpierał te zarzuty, a po rozprawie spotkaliśmy się z wiceministrem klimatu i środowiska. Piotr Dziadzio tak odpowiadał na zarzuty Czech. Dopełniliśmy wszystkich procedur, które były wymagane do przedłużenia koncesji na eksploatację węgla brunatnego w kopalni Turów. Te argumenty, jak i również argumenty związane z brakiem wody są bezzasadne. My mamy szereg analiz, szereg badań i jednoznacznie wskazują, że te argumenty są zbyt mocno wyprzedzające stan faktyczny. Tak mówił wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, który także powoływał się na raporty czeskich służb geologicznych, które nie wykazały wpływu eksploatacji węgla na obniżenie poziomu wody w rejonie kopalni. Natomiast pełnomocnik czeskiego rządu, który jest jednocześnie wiceszefem MSZ-u, Martin Smolek, mówił, że Praga ma naukowe dowody na to, że wpływ kopalni Turów na środowisko jest znacznie większy niż to wynika z polskich szacunków. Po prezentacji tych argumentów były jeszcze pytania sędziów. Tak jak powiedziałeś, rozprawa trwała ponad 3 godziny. Zaskakujące jest to, że mimo wszystko pełnomocnik czeskiego rządu nie wspomniał o tym, że te negocjacje się toczą. Potem próbowaliśmy dopytywać o stan rozmów już po rozprawie. Zarówno polski wiceminister, jak i pełnomocnik czeskiego rządu mówili, że to już jest ostatni rzeczywiście etap tych rozmów. One są już na ostatnim etapie. Wręcz pełnomocnik czeskiego rządu powiedział, że jeśli chodzi o kwestie robocze, uzgodnienia robocze, to właściwie wszystko jest już uzgodnione, wszystko jest już ustalone. Teraz tylko jeszcze potrzebna jest ugoda na poziomie politycznym. Zresztą tak przedstawiciele polskiego rządu też mówili w piątek po zakończeniu negocjacji. I prawdopodobnie połowa tego tygodnia to będzie moment, kiedy dowiemy się, czy jest możliwe wznowienie rozmów i ogłoszenie porozumienia. No jeśli tak, to wtedy, jeśli będzie to porozumienie, wtedy Czechy wycofują skargę z Trybunału, bo to tego to dotyczy. Takie są ustalenia i obietnice czeskiego rządu. Wycofana skarga z Trybunału oznacza, że ten licznik, który bije i nalicza kary dzienne dla Polski, przypomnę, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości nakazała zapłatę 500 000 euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia, czyli zignorowanie tej decyzji o środkach tymczasowych. I ten licznik z chwilą wycofania skargi po prostu przestanie bić. Bardzo dziękuję za relację. Beata Płomecka śledziła na miejscu rozprawę w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu, przypomnę, dotyczącą skargi Czech na Polskę w sprawie rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów. To Trójka, audycja popołudniowa, choć za oknami już ciemno. Za 22 minuty 18. I taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw. Zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać i taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj przyłożysz je do szklanki i czarną kawę zmieni w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj nie liczy się, bo wczoraj. za 18 minut, godzina 18. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby zanotowano ponad 13 600 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 162 osoby. Ponad 7,5 tysiąca uznano za ozdrowieńców. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, ponad 3 tysiące przypadków i lubelskim ponad 2 tysiące. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że szczepienia przeciw COVID-19 chronią przed ciężkim przebiegiem choroby, a szczepiąc się podnosimy odporność na zakażenie koronawirusem. Dla tych, którzy się nie zaszczepili trzecią dawką, a mogą, oczywiście mamy propozycję trzeciej, pewnie ich namówimy do tego. Natomiast dla osób, które się nie zaszczepiły pierwszą i drugą, to jest ostatni dzwonek, ostatni moment, żeby chociaż spróbować mieć odporność. Bo później to już o odporności nie ma mowy, będzie mowa o szpitalu. W sumie wykonano ponad 39,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 20 milionów Polaków. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Najświeższe informacje także w naszej audycji w serwisach informacyjnych Trójki polecamy. Te najbliższe już za 17 minut o 18. Everybody's got something hiding in the back of their mind. Everybody's got something up their sleeve. Yeah. Everybody's got tangled wires tied as they can wind. And all of them trying to strangle me. Rumors dripping off of their tongue. Everybody can't wait to see me run. Yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. W dzisiejszej audycji popołudniowej przenieśliśmy się do wsi Wojtyszki koło Sieradza. Zastanawiamy się, co dalej ze schroniskiem dla zwierząt. Przypomnę, że to jedno z największych w Europie. Ma poważne problemy. Po interwencji pogotowia dla zwierząt wywieziono najbardziej zagrożone. No i w związku z tym też jest apel o pomoc, o rozlokowanie tych najbardziej poszkodowanych. Również i o zwierzętach. Państwa informacje na naszej antenie. 2 2 7 3. Kot jest zwierzęciem drapieżnym. Kot współżyje z człowiekiem i zamykanie kota w czterech ścianach na resztę życia to nie jest pomoc. To jest przerabianie kota w coś, w czym nie jest, w jakąś zabawkę. Ja mam dom, mam ogród, więc moje koty bezpiecznie chodzą po moim ogrodzie. Natomiast pomysł domów niewychodzących to jest chore. Przypomnę, że Prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim wydała postanowienie o przeszukaniu w Wojtyszkach schroniska, by sprawdzić, czy nie doszło do znęcania się nad zwierzętami. Być może także pan miał to na myśli, o tym znęcaniu się, właśnie zamykaniu zwierząt, nie wypuszczaniu ich choćby na spacer. Bardzo dziękuję. Czekamy również i w tej, w pozostałych sprawach na państwa kontakt. zd3@polskieradio.pl mailowo 71335, krótko na temat SMS-owo, albo telefonicznie najłatwiej 2 2 i 7 3. 13 minut pozostało do godziny 18. Pozostało do godziny 18. Chciałem się tylko dowiedzieć, czy ten pan, który przed chwilą mówił, że te jego koty chodzą na wolności, czy on wie, ile te jego koty ptaszków pożerają? No, tak mi się wydaje, że te zwierzęta domowe, czy pieski, czy kotki są i tak już tak przekarmione, że żadnemu kotu chyba mysz w głowie, ani tym bardziej ptaszek. Tak mi się wydaje, ale zachęcam państwa do dyskusji. 2 2 i 7 3, zd3@polskieradio.pl, 71335. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 9 minut 18. Niedaleko ukraińskich granic wciąż stacjonuje kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy nie wrócili do swoich macierzystych baz po ostatnich ćwiczeniach. Kijów oskarża Moskwę o wojskowe naciski i prowokacje, a Moskwa wszystkiemu zaprzecza. Do rosyjskiej stolicy udał się szef amerykańskiej CIA, który według mediów zza wielkiej wody miał w imieniu prezydenta USA domagać się zaprzestania demonstracyjnego koncentrowania rosyjskich wojsk u granic Ukrainy. O szczegółach Michał Strałkowski. Jako pierwszy o koncentracji rosyjskich wojsk niedaleko od ukraińskiej granicy napisały media amerykańskie, dziennik Washington Post oraz portal Politico. Ten drugi opublikował nawet satelitarne zdjęcia pokazujące dużą liczbę zaparkowanych równo czołgów, pojazdów opancerzonych czy dział samobieżnych. Wojskowe zgrupowanie znajduje się w okolicy miasta Jelnia w obwodzie smoleńskim, około 150 km na wschód od rosyjskiej granicy z Białorusią i 230 km na północ od granicy z Ukrainą. Doniesienia amerykańskich mediów potwierdziła już oficjalnie strona ukraińska. Za danymi Głównego Uprawienia Rozwiedki Ministerstwa Obrony. Według danych zebranych przez Departament Wywiadu Ministerstwa Obrony, od początku listopada przy naszej granicy oraz przy terytoriach okupowanych na wschodzie naszego kraju, Federacja Rosyjska zgromadziła znaczne siły w postaci sprzętu i 90 tysięcy żołnierzy. W ostatnich miesiącach Rosja prowadziła też szereg dużych ćwiczeń wojskowych u naszych granic, korzystając z jednostek stacjonujących w jej zachodnim i południowym okręgu wojskowym, a także z oddziałów powietrzno-desantowych. Informował rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony pułkownik Leonid Matiuszkin. Kijów zwraca jednak uwagę, że obecnie żadnych, przynajmniej oficjalnych, ćwiczeń wojskowych na zachodzie Rosji nie ma. A nie wszyscy żołnierze wrócili do baz. W pobliżu ukraińskiej granicy znajdować się mają obecnie siły 4 i 6 Armii Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej Federacji Rosyjskiej, które normalnie stacjonują w środkowej części kraju. Moskwa natomiast informacje o koncentracji swoich wojsk przy granicy z Ukrainą wyśmiewa, choć im nie zaprzecza. Nawet nie warto komentować jakości tych publikacji i w ogóle nie warto na nie zwracać uwagi. Chodzi im o granicę z Ukrainą, a pokazują granicę z Białorusią. No sama jakość świadczy najlepiej o tym, że nie warto tracić czasu na zapoznawanie się z takimi złej jakości wrzutkami. Stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który oświadczył również, że wszelkimi swoimi działaniami Rosja odpowiada jedynie na, i tu cytat, agresywne zaczepki NATO. W ten sposób Kreml od dawna określa jakąkolwiek działalność natowską czy amerykańską w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a w ostatnim czasie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego brały udział w ćwiczeniach na Ukrainie, jak choćby letnich morskich manewrach Sea Breeze czy wrześniowych ćwiczeniach Zjednoczone Wysiłki. Były to jednak wielokrotnie mniejsze manewry niż niedawne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad. Moskwę jednak prawdopodobnie o wiele bardziej drażni ostatnia seria wizyt wysokich rangą przedstawicieli władz Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. W ostatnich tygodniach byli tam podsekretarz stanu Victoria Nuland czy sekretarz obrony Lloyd Austin. Oboje głośno upominali się o to, aby Rosja wycofała się z Krymu i przestała blokować rozwiązanie konfliktu w Donbasie, przypomina dyrektor biura German Marshall Fund w Warszawie Michał Baranowski. Stany zdają sobie sprawę, że negocjacje w formacie mińskim tak naprawdę doszły w dużym stopniu do ściany, że Rosja jest coraz mniej zainteresowana rozwiązaniem konfliktu w tym formacie. W dużym stopniu są obawy, że spróbuje rozwiązać albo przynajmniej zmienić dynamikę w sposób wojskowy. Wizyta Austina pokazała zaangażowanie Pentagonu. Kilka dni temu zaś do Moskwy udał się szef CIA William Burns, który niegdyś był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Moskwie i jest uważany za jednego z najważniejszych doradców prezydenta Joe Bidena do spraw rosyjskich. Według źródeł telewizji CNN Burns miał Rosjanom przekazać amerykańskie stanowisko w sprawie Ukrainy, które sprzeciwia się rosyjskim prowokacjom militarnym u ukraińskich granic. Burns przed wizytą w Moskwie rozmawiał także z prezydentem Ukrainy. Ważne szczegóły geopolityki między Ukrainą a Rosją, choć to, jak wiemy, wpływa także na tę część naszego kontynentu. Michał Strzałkowski, bardzo dziękujemy za relację. Za 5 minut o 18:00 pełny serwis Trójki. War I'm selling, and if you wanna get to heaven, I'll see you right.